داسې شرط به چې یا ګوتما چې په هغې باندې د قرآن پاک آیات کریمه وي یا حدیث شریف وي یا مقدس نمونه د انبیاء کرامو علیهم السلام نوم وي پرې یا د فرشتو نمونه وي پرې یا د الله جل جلاله اسماء الحسنی یو کم سل نمونه د اسماء الحسنی دا غین یو نوم پی موجود وی نو دا سی بیت شرط یا گوتمی سرا واشتون تا یا نمناسب دی تا گندزی تطلل دا جایز ندی نجایز دی دا بیدبی دا او گنا دا نو دی نزان ساتل پکار دی البتا که بیت گوتما یا سباندی چی دا مقدس اسما دی دا پرت وی جیب کی وی و نظر نرازی خکاری نا نو که بیا سڑی زان سر دا جیب کی یو سی نو بیا جایز دی بیا خیر دی سه گناه نشته خو که ښکاری نو بیا بیدبی او گناه ده.